بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tulikuwa tumefikia katika kitabu cha manhaj salikin Imam Saadi rahmatullahi alayhi katika kauli yake li anna shari'a lam yashtarit fi ghasl an-najasati 'adadan illa fi najasati al-kalbi فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. تكاوى تمغسيا نجاسة يمب ننمنا شريا إلي في أمريشا كويوشا kwa sharti ya kuwa nioshwe mara saba. Moja iwe ni kwa mchanga katika zile saba. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ثم صلى الله عليه وسلم سيما katika hadithi iliyopokewa na sahaba Abu Huraira iliyoko katika sahih Muslim, tahuru ina'i ahadikum, akatuelekeza katika kutahirisha chombo cha mmoja wetu. Idha walagha fihi alkalbu, ikiwa mbwa ataramba katika chombo kama kile, an yaghsilahu sab'a marrat, awe ataosha chombo kile mara saba. Ulahunna biturab, na aanze kwa kusugua na mchanga, mwanzo aoshe na mchanga. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعا. هكون اختلاف كتك مذهب حنابلة كو نجيسي يمبوى nioshwe au ni wajib kuoshwa mara saba. Ihda hunna biturab, moja katika zile saba iwe ni kwa mchanga. Wa huwa qawlu Shafi'i, na hii pia ni qawl ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi al-Majmu' أما الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أكسيما كتك المجموع وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب ومتفوتيان ونوفيون كتك كرامبا كومبوا كيلي تشومبو. قال فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه. مذهبيته يعني شافعية نكوة hunajisika kile chombo ambacho mbwa amekiramba. Qala wa yajibu ghaslu ina'ihi sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Na ni wajib kuosha kile chombo mara saba, moja katika saba zile iwe ni kwa mchanga. Kisha akasema wa bihadha qala aktharu ulama, na kwa kauli hii ndio wamesema wengi katika wanaovioni. Thumma qala haka ibn al-Mundhir wujub al-ghasl sab'an. Ibn al-Mundhir akataja uwajibu wa kuosha mara saba. An Abi Hurairata, kutoka kwa sahaba Abi Huraira, wa Ibn Abbas, na Ibn Abbas, wa Urwat Ibn Zubair, na Urwat Ibn Zubair, wa Tawus, wa Amr Ibn Dinar, wa Malik, wa Al-Awza'i, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Abi Ubaid, wa Abi Thawr, awa wote katika wanaovioni wa masahaba na wanaofuata. Qala Ibn al-Mundhir, kisha akasema Ibn al-Mundhir, wa bihi aqulu, na mimi pia nafuata kauli hii na naisema. Nini ndio kauli ninayoifuata? Ya kuwa najasa ya mbwa yaoshwa mara ngapi? Mara saba, mojawapo ni kwa mchanga. Hapa kuna masala ya chipuka, kaifiyatu ghusl najasati alkalb bistimali turab. Tumeambiwa tutumie mchanga kuosha, tutaosha vipi kwa kutumia mchanga? Njia gani tutatumia katika kuosha ile najisi kwa kutumia mchanga? Ile mchanga ile mara moja tutaosha vipi nani? قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغسله بالتراب له عدة طرق. نكوشا كلي چومبو كلي چورامبو نمبو وكتومي امچانغا كنا نجي امبالي امبالي. كشا كتاجة يا كوانزا katika zile njia ambazo hutumika mtu aweza kufanya nini, sema yaghsila bilma, mwanzo aoshe kwa maji, au an yughsala bilma, yoshe kwa maji mwanzo. Kisha baada ya kuosha kwa maji, qala thumma nadharu turab alayhi, kumwaga mchanga juu yake. Itakuwa yale maji yaliyopita katika kile chombo, ukimwaga mchanga baadaye ikawa ni apidi juu yake, bila shaka ule mchanga utafanya nini? Utashika, utaweza kusugua nao, sababu utakuwa maji maji. Kwa hivyo iwe ni kuanza na maji ukayamwaga pale juu yake, kisha ukamwaga nini? Mchanga, ndio ukasugulia nao. Pia qala an nadhara at-turab alayhi thumma natba'uhu al-ma, au nutbi'uhu al-ma thumma nutbi'uhu al-ma, kumwaga mchanga juu yake mwanzo kisha ukafuatiliza na maji. Pia hii ni njia. Tatu, an nukhlita at-turab bil-ma thumma naghsilu bihi al-ina, tuchanganye mchanga na maji, kisha ule mchanga ambao uko maji maji ndio tuoshea kile chombo, ndio itakuwa ni ya mchanga ile. Tayeb, kuna masala hapa yaja ambayo nimeulizwa kwenye darasa iliyopita, kuhusu al-khinzir. Je, najisi ya nguruwe iko vipi? Na hukumu yake katika kuiosha ni vipi? Amma najasatu al-khinzir, as-sahih anna najasat al-khinzir yakfi fiha al-ghusl maratan wahida faqat. Qawl sahih ni kuwa nguruwe yatosheleza kuosha ile sehemu ambayo ameramba mara moja peke yake kwa maji. Qala an-Nawawi fi sharhihi ala Muslim, an-Nawawi katika kusherehesha Sahih Muslim asema, wa dhahaba aktharu al-ulama ila anna al-khinzira la yaftaqiru ila ghuslihi sab'an. Wengi katika wanaovioni wamekwenda kwa kauli ya kuwa najis ya nguruwe haihitaji kuoshwa mara saba. Wa huwa kaulu Shafi'i, wa huwa qawiyun fi dalili, na hii ndio kauli ya Ash-Shafi'i rahmatullah, Imam Shafi'i asema, na ndio kauli yenye nguvu katika dalili. Tizama, lau kama haya maneno utayazungumza leo hapa kwetu, watu waweza kushtuka. Kisha hawa hawa watu wasema sisi ni Shafi'ia, tumfuata Imam Shafi'i, na hajui kauli ya Imam Shafi'i katika nguruwe. Na si ajabu akasema hii mpya, hii mpya ndo madhehebu hiyo ambayo wewe wajinasibisha nayo, lakini mtu hafahamu na hajui kuwa hiyo kauli ndio yenye nguvu zaidi ya madhhabu Shafi'ia. Kakuta mara nyingi sana wale wanaodai kuwa mimi ni madhhabu fulani, hata haijui kichwa wala miguu ile madhehebu, hasa huku kwetu. Huku kwetu mtu akiambia jambo fulani halimo, hii sisi ni Shafi'i. Si Shafi'ia, sisi Shafi'i. Lakini hafahamu madhhabi yake yasemaje kuhusu masala haya anaojinasibisha nayo. Na ukimwambia ni Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, pengine akakwambia pia kama huna madhhabu wewe umpotea sana. Abu Bakar alikuwa madhhabu gani? Na Umar na Uthman na Ali walikuwa mpotea sana, uliongoka wewe kabla yako. Na huyo Imam Shafi'i alikuwa madhehebu gani? Imam Shafi'i rahmatullah alayhi mwenyewe alikuwa madhehebu gani? Ha? Na Malik alikuwa madhehebu gani? Ahmad bin Hanbal alikuwa madhehebu gani? Kwa hivyo sisi tutafaidika kutoka kwa haya madhehebu yale ambayo yataambatana na dalili, na ambayo haambatani na dalili kama walivyotufundisha, idha saha alhadithu fahuwa madhhabi. Kwa hivyo katika faida tulizozipata kwao ni kuwa khinzir katika madhhabi ya Shafi'ia, ambao ndio wenye dalili yenye nguvu, yatosheleza kuosha mara moja najisi yake. Wa hadha ma rajahahu Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, na hii ndio tarjih ya Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, haythu qala fi sharh al-mumti' wal fuqaha'u rahimahumullah alhaqu najasatahu bi najasati al-kalbi li'annahu akhbathu min al-kalbi. Sheikh Al-Uthaymeen asema fuqaha Allah awarihimu wameyunganisha najisi ya nguruwe kuiweka sawa na najisi ya mbwa, kwa kuwa wamekisia kuwa nguruwe ni mbaya zaidi na ni mchafu zaidi kuliko mbwa. Fayakunu aula bilhukmi minhu, kwa hivyo wakaenda katika qiyas alaula, kuwa ikiwa mbwa ni mara saba, basi aula zaidi awe nani? Nguruwe. Wahadha qiyasun dhaif, Sheikh Al-Uthaymeen asema na hii ni qiyas dhaif. لأن الخنزير مذكور في القرآن. Kwa sababu nguruwe ametajwa katika Qur'an. Khinzir ametajwa katika Qur'an. Wa mawjudun fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na nguruwe alikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa lam yarid ilhaquhu bil kalbi. Na wala haikupokelewa nasi yoyote inaomfuatanisha nguruwe katika hukumu ya najis pamoja na mbwa. Fasahihu anna najasatahu kanajasati ghairihi. Kwa hivyo kauli sahih ni kuwa najisi ya nguruwe ni kama najisi ya wengineo katika wanyama wasiokuwa mbwa. Fatughsalu kama tughsalu baqiyatun najasat au baqiyatun najasat. Kwa hivyo itaoshwa najisi yake kama inavyooshwa najisi yoyote nyingine. Qala rahimahullahu ta'ala wal ashya'un najisa sanahu sayyid wal ashya'un najisa. Bada'a al mu'allif rahimahullahu ta'ala fi dhikri al ashya' an najisa. Hapa mwandishi rahmatullahi ta'ala alayhi ameanza kutaja vitu ambavyo ni najis. Wal muradu biha an najasatu al ayniyya. Na makusudio hapa ni kutaja vile ambavyo kiini chake chenyewe ni najis. Kama kwa mfano mkojo ni najis. Ha? Mkojo ni najis. Sasa vitu kama hivyo ndo atavitaja umudu. Vile vitu ambavyo ni najis. Kala baulul adamiyi. قال بول الآدمي. قوله بول الآدمي هو الخارج من القبل. بول mkojo ni kile kinachotoka kutoka katika sehemu ya mbele ya mwanadamu. ونجاسته عينية لا يمكن أن يطهر من عينه. Na najis yake ni kuwa nafsi yake mikojo ni najis, haiwezi kusafishika kutoka maana najis kama ile, yabakia ni najis. لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب أريقوا على بوله ذنوبا من ماء كما رواه البخاري. Akaamrisha ya mwagwe maji na kile chombo ili kuyaondoa yale mikojo sababu ni najis. Hivyo hii ni dalili ya kuonyesha kuwa mkojo nini ni najis. Qala wa adhratuhu hiya al-kharij min ad-dubur, kile kinachotoka katika sehemu ya nyuma. ونجاسته بإجماع العلماء على ذلك. Na unajisi wa kinyesi ni kwa ijma' ya wanawavioni juu ya hilo. قال النووي رحمه الله كما في المجموع الإجماع على نجاسة الغائط. Kwa ijma' kuwa kinyesi ni najis. ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع. نهكون تفاوتي بين يا كنيسي كم تمزيما نكنيسي كم تتمدوغو كو إجماع هكون تفاوتي ويوتنيني لنجس. قال والدم. قوله والدم. الدم النجس كدم الحيض والنفاس ودم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. دم أمبيون نجس كما مفانو دم يحيض ندام ينفاس هنا أمبات منامك بعد يوزازي ندام يحيوان أمباي نحرام كملة دم زاو هوا نيني ننجس. أما دم الإنسان ودم مأكول اللحم فطاهر. أما دم يا منادام ندام يا منياما أنا إليوا نيماياكي basi damu hizi sio najis bali ni tahir. Qala al-allamatu al-albani rahimahullah, Sheikh al-Albani yuwakosoa wale wanaosawazisha baina ya damu ya haid na nifas na damu ya wanyama wasioliwa, wakaifanya hukumu yake ni sawa na damu ya binadamu inayotoka kwenye mwili wake na damu ya mnyama anayeliwa. Mmeelewa vizuri? Sikizeni sasa yuwamkosoa aliyesema hivyo. Na hapa ni katika tamamul minna, alikuwa akimkosoa Said Sabiq katika masala haya. Akasema Sheikh al-Albani, at-taswiyatu baina damil haydhi wa ghayrihi min ad-dima'i, kusawazisha baina ya damu ya haidhi na damu nyinginezo katika hizi damu, kadami linsan wa dami makulati lahm min alhayawan, kama mfano damu ya mwanadamu na damu ya mnyama anailiwa, kule kusawazisha, wa hadha khataun bayin, ni kosa ambalo liko wazi. Sasa umeelewa? وذلك لأمرين اثنين, ناوني kwa sababu mbili. Ya kwanza, annahu la dalila ala dhalika min as-sunnah bal al-kitab, hakuna dalili katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya swala hilo wala katika Qur'ani. والأصل براءة الذمة إلا لنص, نأصلي نكوباكيا كلا كيتو كتك طهر ياكي نكوباكيا كفيلة كليبو كلا كيتو مباكا إيه نصي إهكومية كلا كيتو كوانيني نكينيو منا فيلة واتو والفزوية كتك أصلي ياكي كوهو كتاباكيا كتك طهر مباكا إيه دليل إسمي كوا هيكي الناجس نهمنا دليل. Pili, annahu mukhalifun lima thabata fi sunna, ni kinyume na vile ilivyothubutu katika sunna. Amma bi khususi dami linsani almuslim, ama kuzungumzia khususan hii damu ya muislamu, fali hadithi al-ansari alladhi salla wa huwa yamuju daman, hadithi ya yule ansari ambaye alikuwa akiswali na damu ya mwagika. Kuna sahaba aliyewekwa kulinda na mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa yuwalinda, akapigwa na mshale na mshirikina, na yeye akatoa mshale akamdunga yule mshirikina akammaliza, lakini ikawa tayari yeye ushafanya nini, ushamuingia ukawa wa mwaga damu na yeye yuko ndani ya swala, na akaendelea na swala yake. Tuelewana? Hii hadithi iliyo sahihi iko wazi kuwa lau kama damu ni najis, basi yule sahaba singeendelea na nini, na swala yake. Qala, nafikiri masala ya damu shamalizana. Illa annahu yu'fa 'ani ad-dami al-yasiri, isipokuwa husamehewa ikiwa ile damu ni chache. Hapa at-tafriq baina ad-dam al-kathir wal-qalil, kutafautisha baina damu ikiwa nyingi ndio najis, ikiwa kidogo sio najis. Wa in kana masbuqan ilayhi min ba'd al-a'imma, hata kama ametanguliwa katika hili na baadhi ya wanaovioni kule nyuma, fa innahu mimma la dalila alayhi min sunnah, ni jambo ambalo halina dalili katika sunna. Bal hadithu al-ansari yubtiluhu kama huwa dhahirun, tena hadithi ya huyu ansari yabatilisha haya madai kama inavyoonekana wazi. Amma atharu abi hurairata fi dhalika fahuwa dhaifun, ama athari ya abi hurairata radhiyallahu anhu inaotafautisha baina damu nyingi na chache, basi ni athar ambayo ni dhaif, haikuthubutu. Tumeelewana? Na hilo lilikuwa ni jawabu la Sheikh al-Albani kwa Sayyid Sabiq, lililofanana na jawabu hapa katika tamamu al-Minna. Kwa hivyo hukumu ya damu ya mwanadamu nini? Tahir, sio najis. Thumma qala ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. أما دم الحيوان المأكول tukizungumzia damu ya mnyama anayeliwa, dam almasfuh ni ile damu ambayo yule mnyama anapodungwa hutoka, sema ile ni najis. Sema amma damu alhayawan almakul, damu ya mnyama anayeliwa. Faqad sahha an ibn mas'ud radiyallahu anhu, imethubutu kutoka kwa sahaba ibn mas'ud radiyallahu anhu, annahu nahara jazuran, alichinja ngamia. Fatalattakha bidamiha wa farathiha, akawa ni mwenye kupakika damu yake na uchafu wake wa utumbo. Thumma uqimat as-sala, kisha swala ikasimamishwa. Fa salla wa lam yatawadda, akaswali bila kutawadha wala bila kujisafisha ile damu. Akhrajahu Abd al-Razzaq fi al-Musannaf wa ghayruhu bi isnadin sahihin anhu kama qala al-Sheikh al-Albani fi tamam al-Minna. Kwa hivyo mnyama anaeliwa hukumu ya damu yake nini? Naam, tahir. Tukisema ni najis, kuna tabu hapa, maanake yule mnyama twamla na damu hubakia katika ile nyama yake. Wao wasema isipokuwa ile damu inayobakia bakia yasamehewa, hugeuka ikawa tahir. Thumma qali duna alladhi yabqa fi al-lahmi wal'uruqi fa innahu tahir, basi na ile damu inayobakia ndani ya nyama na mishipa, asema damu kama hiyo ni tahir. Kadhalika hadha at-tafriq mimma la dalila alayhi la min al-kitabi wala min as-sunnah, kutafautisha huku baina damu hii na hii ni mambo ambayo hayana dalili la katika Qur'an wala sunna. Kwa hivyo wabakia damu kuwa ni tahir maadamu ile mnyama yualiwa. Qala wa min an-najasat baulu wa rawthu kulli hayawanin muharramin akluhu, katika najis mkojo na kinyesi cha kila mnyama ambaye ni haramu kumla. Lihadithi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal ata an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kwa ajili ya haja yake. Akaniamrisha mimi na kunituma nimletee mawe matatu. Fawajadtu hajaraini waltamastu thalith falam ajidhu. Nikapata mawe mawili. Katafuta jiwe la tatu sikulipata. Faakhadhtu rawtha faataituhu biha. Nikachukua kinyesi cha punda nikamletea. Yani iwe itakamilisha ngapi? Tatu. Faakhadha alhajaraini wa alqa rawtha. Akapokea yale mawe mawili, kile kinyesi cha punda akakitupa. Waqala hadha riksun fi najis. Sema hii nini? Najis. Kwa hivyo mkojo na kinyesi cha mnyama ambaye ni haramu kumla, hukumu yake itakuwa nini? Ni najis. Qawluhu wassiba'u kulluha najisatun. Wassiba'u kulluha najisa. Siba' ni wale wanyama wanaowinda wenzao wakawala. Hapa sema wassiba'u kulluha najisa, yani kina simba, chui na wengineo, asema wote ni najis. اختلف العلماء في هذه المسألة ونوفيوني ومختلفيانا كتك مسألة كواجيه هوا ونياما ونويندا ووتن نجس. والصواب والله أعلم أن جميع الحيوانات في حال حياتها طاهرة. أساوى نكوا ونياما ووتن كتك وحيواو نطاهرة si najis. Sawaun kanat ma'kulatu al-lahm am min as-siba' aw al-hasharat aw ghayriha. Iwe sawa ni anayeliwa nyama yake au ni katika wanyama wanaowinda au ni katika wadudu au wengineo. Wala yustathna min dhalika illa al-kalb wal-khinzir fa innahuma najisani. Na hapa tukisema wanyama wote hatutoi isipokuwa mbwa na nani? Na nguruwe. Hawa wili ndio najis. Hawa wili ni najis. Kala Ibn Abdul Bar. Abdul Bar asema walamma thabatat sunnatu fil hirri wa huwa sab'un yaftarisu wa ya'kulu al-maytata annahu laysa binajis. Na kwa kuwa imethubutu katika sunna kuwa huyu paka ambaye ni mnyama anayewinda, si paka huinda, huinda kuku, huinda ndege akala, sio, na iwala maiti, kipata mnyama kafa kule yuamla, sheria imemhukumia kuwa huo si nini? Si najis. دل ذلك على أن كل حي لا نجاسة فيه. هي ندليل يوازك وكلا كليشك وحاي حكينا نجس سي نجس من اليوم نفكير سي نجس كويبو سيمبا سي نجس شوي سي نجس باكا سي نجس اسبقوا يلي أمبا الشريع يمسيما نيني أمبا يني مبنى مبروه. وقد اختار القول بالطهارة علماء اللجنة الدائمة للإفتاء. نهي قول ديو ليشاقوا ونوافيوني ديو بلا ونوافيوني اللجنة الدائمة لكل مملكة. فقالوا وكسم الراجح طهارة. Kauli yenye nguvu ni kuwa wale wanyama si najis, ni tahir. Kisha wakasema siba'ul bahaim kadhibi wan namr wal asad au wal usud, dhiib wan namr wal asad, au wanyama wawindaji kama vile mbwa mwitu, chui, simba, wa jawarih at-tayr kas-saqri wal hada, na ndege wawindaji kama mwewe na kipanga, hawa wote wasema ni tahir. Kisha wakasema wa huwa almuwafiq lil adillati ash-shar'iyyah, na kauli hii kuichukua ndio inawafikiana na dalili za kisheria. Haya maneno yako katika fatawa lajna ad-daima. Amma al-kalbu wal-khinzir, ama tukizungumzia mbwa na nguruwe, faqad qala ibn Qudama sema al-kalbu wal-khinzir najisani bi jami'i ajza'ihima wa fadalatihima, nguruwe na mbwa ni najis wote wawili, kila kiungo chao ni najis, kila kiungo chao ni najis, na kila kinachotokamana na wao ni najis katika kinyesi na mkojo. Wama yanfasilu anhuma wa huwa ikhtiyaru al-lajnati ad-da'ima faqad jaa fi fatawa al-lajna al-kalbu kulluhu najis lu'abuhu wa ghayruhu, mbwa wote mwili mzima ni najis, mate yake na sehemu nyingine ni najis. هيني قول اللجنة الدائمة للإفتاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.